Book 2 51 51 قضاء الحاجات A face comisioane A face comisioane أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة Vreau să merg la bibliotecă. Vreau să merg la bibliotecă. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Vreau să merg la librărie. Vreau să merg la librărie. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Vreau să merg la chioșc. Vreau să merg la chioșc. أريد أن أستعير كتاباً. Vreau să împrumut o carte. Vreau să împrumut o carte. أريد أن أشتري كتاباً. Vreau să cumpăr o carte. Vreau să cumpăr o carte. أريد أن أشتري جريدة. Vreau să cumpăr un ziar. Vreau să cumpăr un ziar. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتاباً. Vreau să merg la bibliotecă ca să împrumut o carte. Vreau să merg la bibliotecă ca să împrumut o carte. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاباً. Vreau să merg la librărie ca să cumpăr o carte. Vreau să merg la librărie ca să cumpăr o carte. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Vreau să merg la chioșc ca să cumpăr un ziar. Vreau să merg la chioșc ca să cumpăr un ziar. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Vreau să merg la optician. Vreau să merg la optician. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. Vreau să merg la supermarket. Vreau să merg la supermarket. أريد أن أذهب إلى المخبز. Vreau să merg la brutar. Vreau să merg la brutar. أريد أن أشتري نظارة. Vreau să cumpăr o pereche de ochelari. Vreau să cumpăr o pereche de ochelari. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Vreau să cumpăr fructe și legume. Vreau să cumpăr fructe și legume. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Vreau să cumpăr chifle și pâine. Vreau să cumpăr chifle și pâine. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Vreau să merg la optician ca să-mi cumpăr o pereche de ochelari. Vreau să merg la optician ca să-mi cumpăr o pereche de ochelari. أريد أن أذهب إلى supermarket لأشتري فواكه وخضروات. Vreau să merg la supermarket ca să cumpăr fructe și legume. Vreau să merg la supermarket ca să cumpăr fructe și legume. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. Vreau să merg la brutar să cumpăr chifle și pâine. Vreau să merg la brutar să cumpăr chifle și pâine.